se päivän äänet peittää surrutellen. Ampiainen, en jaksa enää huitoa, ei se kuitenkaan satuta. Minä kuorin perunoita ja maalan pari lukua äijässä. Se tahdot aina jutella kaikesta suuresta.